billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Bugün Allah nasip ederse önemli konulardan birisini anlamaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendine ait olan sözleri, nebi vasfıyla söylemiş olduğu sözler vahiy midir, vahiy ürünü müdür yoksa kendi sözleri midir? Bugün biliyorsunuz İmam Şafii'den sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan sözlerin, yani kendi kişisel sözlerinin birer vahiy olduğu kabul edilmiştir. Bunu vahiy derken de ayetler çok ciddi anlamda çarpıtılmıştır. Şimdi daha sonra da yine İmam Şafii'nin kitabında Resulullah'a ait olan sözlere sünnet kelimesini kullanıyorlar. Sünnet Kur'an'dan daha üstün bir konuma konmuştur. Şimdi diyor ki işte Kur'an sünneti, sünnet Kur'an'ı nesedemez, yürürlükten kaldıramaz diyor. Hemen aynı yerde bir tane hadiste üç tane ayeti yürürlükten kaldırıyor. Onu yaparak rejim cezasını İslam'ın sanki bir emri gibi kabul ettiriyor. Aynı şeyi bütün mezhepler kabul etmiştir daha sonra. Yine kendi kitaplarında faizle ilgili ayetlerin hemen hepsini bir tek hadisle ortadan kaldırıyor. Öyle bir faiz tanımı ortaya koyuyor ki bugün dünyanın en rahat çalışacak faizli bankasını kurmaya imkan veriyor. Şimdi acaba bu mümkün mü? Maide suresinin 47 ve 48. ayetlerini bugün okuyacağız. Şöyle dikkatle dinleyin. Yani bunu doğruyu anlamak için alim olmaya lüzum yok. Hani sık sık söylüyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için alim olmak gerekmez. Ama anlamını saptırmak az bir ilimle olmaz. Çok ciddi bir ilim sahibi olmak lazım. Şimdi bakın dinleyin. Burada diyor ki Allahü Teala 48. ayette Maide suresinin وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Bu kitabı sana bütün gerçekleri içerir şekilde indirdik. Musaddikan lima beyne yedihi, kendinden öncekileri tasdik eden, onaylayan bir kitap olarak. Tevrat, İncil ve gelen bütün kitaplar Allah'ın kitabıdır, doğrudur diye tasdik eden. Lima beyne yedihi minel kitap, kendinden önceki bütün kitapları tasdik eden ve müheyminen aleyhi ve onlardaki bilgileri koruyan. Yani siz bugüne kadar indirilmiş kitaplardaki ana bilgileri araştırıyorsanız hepsi buradadır. Doğru Tevrat istiyorsanız burasıdır. Doğru İncil istiyorsanız burasıdır. Hepsi burasıdır. Ondan sonra diyor ki bak, sana bu kitabı indirdik dedikten sonra فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Allah'ın indirdiğiyle hükmet onların arasında. Allah'ın indirdiği nedir? Şimdi size söyleyeyim bakalım. Kur'an. Çünkü sana da bu kitabı indirdik dedi ya. Allah'ın indirdiğiyle hükmet ne demektir? Bu kitapla hükmet. Anlamasında bir zorluk var mı? Gayet açık. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ. Onların arzularına uyma. Şimdi şöyle bir şey söylenir. Efendim, Resulullah'ta ismet sıfatı vardır. Nedir demektir? Korunur. korunuyorsa, yani asla yanlış yapmaz. Ufak tefek şeyler olabilir ama hele Allah'ın kitabıyla ilgili hiçbir şekilde yanlış yapmaz derler, değil mi? Peki öyleyse bu ayetin bir anlamı kalır mı? Onların arzularına uyma. Eğer Resulullah'ın ağzından çıkan dinle ilgili sözler vahiy ise, bu kendi tercihi olabilir mi? Öyleyse onların arzularına uyma demenin bir anlamı yok. O zaman ne diyecek? Ya Rabbi sen öyle indirirsen öyle söylerim, böyle indirirsen böyle söylerimdir, değil mi? Buna ne gerek var? Demek gibi bir şey ortaya çıkar. وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak onların arzularına uyma. Demek ki uzaklaşabilirmiş, değil mi? لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ. Her biriniz için, bütün nebiler için bir şeriat ve bir yol oluşturduk. Yani arada küçük farklar var. Onu geçen haftaki derste anlatmıştık. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı hepinizi tek bir nebinin ümmeti yapardı. Bir tane kitap verirdi. Hep aynı kitap şey yapardı. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا اَتَاكُمْ. Ama size verdiğiyle sizi zor bir imtihandan geçirmek için küçük farklılıklar ortaya koydu. Mesela işte Yahudilerdeki kıblenin Kabe'ye döndürülmesi gibi. O geçen haftaki dersin konusuydu. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Hayırlı işlerde yarışın. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَمُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتِلِفُونَ. Hep birlikte dönüşünüz Allah'ın huzurudur. Aranızdaki anlaşmazlıkları yarın size tek tek bildirecektir. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Yine tekrarladı. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ya Muhammed. Ne o? Yine bu değil mi? Peki ondan sonra diyor ki وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاهُمْ. Onların arzularına uyma. Yine aynı sorular, aynı cevap. Demek ki uyabiliyor ki uyma diyor, değil mi? Ama siz çok iyi biliyorsunuz, bir kader inancı Emevi döneminde Müslümanlara yutturulmuş, affedersiniz. Evet, her şey ezelden var. Bizim zaten uğraşmamızın bir anlamı yok ki Resulullah'ın uğraşmasının bir anlamı olsun. Yani şeyi, senaryoyu yazanlar her şeyi batırmışlar zaten. Vahzerhum. Onlara karşı çok dikkatli ol diyor. Kime karşı? Bu insan. Biraz sonra göreceğiz. Daha çok Yahudiler. Medine'de çok sayıda Yahudi var. Ama diğer insanlar da aynı şekilde. Çünkü insanlar menfaatleri için zekalarını kullanarak sizi çok rahat bir şekilde sağa sola kaydırabilirler. En yeftinuk. Seni fitneye sokarlar. Fitne şey demek. İşte bir altının potada eritilmesine deniyor. Eritildiği zaman o altının içerisinde yabancı madde varsa ortaya çıkar. Bunu Türkçe karşılığı olarak seni yakarlar diye tercüme etmek mümkündür. Yani şimdi o potanın içinde olmayı kim ister? Bak, seni yakarlar, dikkat et. Kim o? Resulullah, değil mi? Nasıl, hani Allah'ın koruduğu kişiyi yakabilirler mi? Allah sadece insanlardan korumuştur, başka şeyden değil. Şimdi en yeftinuke an ba'di ma enzelallahu ileyk. Allah'ın sana indirdiği herhangi bir şeyden uzaklaştırarak, yani az bir şey de olsa, küçük bir şey, bir ayetten bile uzaklaştırarak seni yakabilirler. Dikkatli ol. فَاِنْ تَوَلَّوْ. Yüz çevirirlerse, onlar senden yüz çevirip giderlerse, فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. Şunu bil ki Allah onların işledikleri bazı günahlardan dolayı onların başına bir şey getirecektir, bir musibet getirecektir. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ. İnsanların çoğusu fasıktır, yoldan çıkar. Yani aslında doğruları herkes bilir de, doğruları herkes yapmaz. Mesela siz hiç yalanı savunan bir adam gördünüz mü? Ha? Yalan söylemek iyidir diyen gördünüz mü? Peki yalan söylemeyen kaç kişi gördünüz? Bakarsınız ki baba oğluna nasihat ediyor ya da kızına. Bak oğlum, kızım sakın yalan söyleme. Ha tamam. Ben hayatımda hiç yalan söylememiş. İşte o yalan. Şimdi insanlar menfaatleriyle doğrular arasındaki tercih ile imtihan edilirler. Doğruları herkes bilir de doğrular pahalıdır. Onun için herkes yapmak istemez. Çünkü doğrulara ulaşabilmek için çok dürüst gitmek lazım. Epeyce sabırlı olmak lazım. İnsanlar da sabırsız olduğundan hemen kıvırırlar o arada. Ve günaha girerler. Şimdi bakın, burada dedi ki seni bunlar yakar. Kim onlar? Onlar kim? Allahü Teala şeyde Bakara suresinin baş tarafında Yahudilere diyor ki 40. ayette, ya beni İsrail, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهد أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Size verdiğim nimeti hatırlayın, aklınıza getirin. Bak ne nimetler verdim size. Size benim yüklediğim görevi yerine getirin de ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Peki yüklediği görev ne? Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Yanınızdakini tasdik eden şu Kur'an'a inanın. Ve la tekun evvele kafirin, bu kitabı ilk inkar eden siz olmayın. Ve la teşteru bi ayati semenen kalil, ayetlerimiz karşısında küçük bir menfaat almayın. Yani şöyle bizim işimiz gücümüz bozulmasın, keyfimiz kaçmasın diye ayetleri inkar etmeyin. Ve iyyâye fettekûn, yalnız benden çekinin. Ve la telbisul hakka bil batıl, hakkı batılla örtmeyin, karıştırmayın. Hakka batıl elbisesi giydirmeyin. Ve tektumul hakka ve entum ta'lemun, bile bile hakkı gizlemeyin diyor. Şimdi aynı Yahudilerle ilgili Bakara suresinin 75. ayetinde de Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki Yahudiler anlatıyor. Ondan sonra diyor ki efe tatma'un en yu'minu lekum. Yani şimdi siz bu Yahudilerin ya Musa Aleyhisselam'a neler çektirdiklerini yazdıktan sonra, o kadar mucizelerden sonra اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ فَقَدْ كَانَ فَر۪يقًا مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ. Siz bu Yahudilerin size inanmasını mı bekliyorsunuz? Bunlardan bir grup Allah'ın kelamını dinliyor. Ondan sonra ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِنْ بَعَلْ مَا عَقَلُوهُ. Anladıktan sonra anlamını kaydırıyorlar, başka taraflara çekiyorlar. Yani laf cambazlığı yapıyorlar orada. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, bunu bile bile yapıyorlar. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Medine'de bu Yahudiler, Resulullah hayattayken, müminlerle karşılaştıkları zaman آمَنَّا. İşte bizim beklediğimiz kitap bu, beklediğimiz Nebi bu, biz inandık diyorlar. Gerçekten tamam, işte biz sizi biz bunu bekliyorduk. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ, birbirleriyle baş başa kalınca da قَالُوا اَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِنْدَ رَبِّكُمْ. Ya siz aptal mısınız diyorlar. Allah'ın size açtığını bunu niye onlara söylüyorsunuz? Tamam, bunlara indirilen doğru güzel ama bu adamlara niye söylüyorsunuz? Allah'ın huzurunda size karşı şahitlik ederler, ne olur. Sanki Allah bilmiyor da. اَفَلَا تَعْقُلُ, hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Söylemeyin bu adamlara doğru yolda olduklarını. اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ. Bunlar bilmiyorlar mı? Allah onların gizlediğini de aşağı vurduğunu da bilir. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ. Bu Yahudilerin içerisinde ümmiler var. Yani لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ, kitabı bilmiyor. Tevrat'ı da bilmiyor. Tevrat'la Kur'an arasında karşılaştırma da yapamıyor. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَعْلَمُونَ. Buna sadece tahmin yürütüyorlar. Bizim bu haham diyorsa doğrudur. Bizde de olduğu gibi, bizim hoca diyorsa doğrudur şeklinde var ya. Ama feveylün lillezine yektubune kitabe bi eydihim. Bakın, şimdi size bir soru sorayım. Medine döneminde münafık Yahudiler vardı diye herhangi bir kitapta okuduğunuz bir şey var mı? Ha? Ben okumadım. Harun hocam sen okudun mu, o kadar şey yapıyorsun? Sen okudun mu? Sen gördün mü? Peki sen? Yok. Bak Kur'an-ı Kerim'de var. Yahudi münafıklar. Ve bunlar Yahudilerin alimleri. Yahudi bilginleri bunlar. Ve bunlar yazıyor. Sadece konuşmuyorlar. Bak ayette. Feveylun lillezine yektubunel kitabe beydihim. Bir kitap yazıyor elleriyle. Ve yegulune. Ya kitap dediğimiz yazı. Yani Araplar küçük bir, bir iki cümlelik yazıya da kitap derler. Bir mektuba da kitap derler. Böyle koskoca şeye de kitap derler. Elleriyle kitap yazıyorlar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ diyorlar ki işte bu Allah'ın sözü. Şimdi bunlar Resulullah'a inandıklarını söylediklerine göre هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ derken bu işte Muhammed'in söylediği demezler mi? He? Derler değil mi? Çünkü mümin olduklarını söylüyorlar. Nereden bileceksin? Bakıyorsun adam koskoca Yahudi alimi. Geliyor, tamam işte Tevrat'taki kitap bu. İnandık, amenna. Kendileri, kendi aralarında konuşmalarını sen nereden bileceksin? Resulullah da bilmez. Kim bilir bizim saygı duyduğumuz nice insanlar bunlardan? Bilemeyiz ki. Ahirette ancak ortaya çıkar. Ondan sonra diyor ki لِيَشْتَرُوا بِي ثَمَنًا قَلِلًا bunun karşılığında az bir şey satın almak için, yani bir menfaat, kendi şeyleri, keyifleri kaçmasın diye böyle yapıyorlar. Müslüman gözüküyorlar. Kitabı Allah katındandır diye bir kitap yazıyorlar. Bir oyun peşindeler. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ elleriyle yazdıkları o şeyden dolayı yazıklar olsun. Demek ki yazmışlar Harun Hoca değil mi? Yazmışlar bunlar. Ama bu konuda hiç bilgi var mı kitaplarda? Hiç, kesinlikle yok. Hiç yok. Yazmışlar. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ kazancıkla kazandıklarından dolayı yazıklar olsun. Demek ki o bunu yapmalarına karşılık onları besleyen bir grup da var. Ha şimdi bunu yaz, al parayı, al itibarı, al makamı, mevkiyi. Yatırım yapıyorlar. Peki şimdi bu ayetler var. Bir de şu var. Şeyde bunu biraz daha açıklayan ayetler var. Yani Kur'an-ı Kerim bütün ayrıntıları verir ya. Şeyin Ali İmran suresinin 73. ayetinde diyor ki Allah innellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve imânihim semenen kalîle. Allah'a verdikleri taahhüt var ve yeminler var. Yani o yeni bir elçi geldiği zaman kesinlikle inanacaklarını söylüyorlar ve ona yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Ama bu Resulü görüyorlar, bakıyorlar bizden değil, hemen karşı çıkıyorlar. Onlar yeminlerini ve Allah'a taahhütlerini küçük bir bedelle satanlar. Yani küçük bedel niye? Bu dünyada dünyanın tamamı da olsa küçüktür. Yani öldüğün zaman senden beraber olmayacak ki. Ne olacak yani? اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ bunların ahirette alacakları bir şey yok. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يَنْظُرُوا اِلَيْهِمْ yüzlerine bakmayacak. يَوْمَ الْخِيَامَةِ kıyamet günü وَلَا يُزَكِّهِمْ onları tezkiye etmeyecek. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ acıklı bir azap onlar. Ne yapıyor bu adamlar? Bu Medine'deki bu Yahudiler ne yapıyor? Bak az öncekinin aynısı. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يكًا onlardan bir grup var. Hepsi değil tabii. Yahudi bilginler bunlar. Bilgin olduğunu öbür ayet söyledi. Ne yapıyor? يَلْوُونَ اَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَابِ dillerini kitapla şey yapıyorlar. Ayet okuyor. Efendim Talak suresinin, koskoca Talak suresinin talakla ilgisini tamamen kesmişler. Erkeğin karısını boşamasını saçma sapan bir hale getirmişler. Bütün mezhepler tutmuşlar surenin 4. ayetinde boşanan kadının bekleme süresiyle ilgili bir kelimeyi çekmişler. Vellailem Yahidna'yı çekmişler. Henüz efendim adet görmeyen kadın diye yanlış mana vermişler. Küçük çocukların evlendirilmesine delil almışlar. Kur'an-ı Kerim'den o kadar çok ayet var ki reşit olmayan birisinin kadın olsun erkek olsun evlendirilemeyeceğine dair o kadar çok delil var. Bir tanesini görmemişler. Onu alıp sen şimdi Kur'an'da uzman değilsin ya ayet okuyor. Sen zannediyorsun tamam litahsebu. Yelvune elsinetun bil kisab. İşte Allah böyle diyor. Tamam bu Kur'an'da var. Ama o manada mı? Canım üstünü altını ya okumuyor ki. Ondan sonra litahsebu minel kitap. Sen onu kitaptan zannedesin. Ama kitaptan değil yani kitabın hükmü değil ki o. Bir tane kelimeyi çekmiş yanlış anlamda şey yapıyor. Bakın kimin sözünden bir iki kelime çekseniz ona istediğini söyletemez misiniz? Her şey olur. Diyor ki ve ma huve minel kitab ama kitaptan değil. Ve yekul lehu min indillah bu Allah katındandır derler. Ve ma huve min indillah Allah katından değil. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunlar Allah'a karşı yalan uydururlar. Bile bile. İşte bunlar gene ehli kitaptan olanlar. Yahudi ve Hristiyanlar. Ondan sonra diyor ki, şimdi buraya esas hocam bakın. مَا كَانَ لِبَشَرٍ Hiçbir insanın hakkı yok. اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ Allah ona kitap versin. Resulullah kitap verdi mi? Verdi. Zaten oradan bahsediyor. Vel hukme hikmet versin. Ve nübüvvete nebilik versin. Sümme yekule linnâ sonra kalksın insanlara desin ki kûnü ibâden li min dûnillâh. Allah'tan önce bana da kul olun. Yani benim dediğim de Allah'ın dediği gibidir. Tabi öyle olması için ayrıca bir vahiy olacak mecburen. Çünkü herkes Allah'tandır diyecekler. Mesela İsa'ya Allah'ın oğlu demeseler kim onu tanrı kabul eder ki? Velakin kunu rabbaniyin der ki Rab'den yana olun. Allah'tan yana olun. Bima kuntum tuallimun el kitab. Bak bu kitabı öğreniyorsunuz. Ve bima kuntum tedrusun ve ders. Kafanıza yerleştirdiğiniz için böyle yapın der. Şimdi peki şimdi hocam bakın burada Harun Ünal Hoca var. Hadis konusunda uzmandır. Allah razı olsun bu akşam kalktı geldi buraya. Bize hadis konusunu anlatacak. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiğim kadarıyla Medine'de kendi sözlerinin yazılmasını yasakladı. Şimdi bakın ortam böyleyse Yahudiler yazıyorsa, sağa sola çekiyorsa Resulullah kendi sözünün yazmasına müsaade edebilir mi? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela aynı şeyi size sorsam müsaade edebilir mi? Edemez. Etmez değil, edemez. Evet. Böyle bir zaten görevi de yok, haddi de yok yani. Tabii. İsterseniz olaya Mehmet Akif'in bir şiiriyle. Olur hocam, çok güzel olur. Diyor ki Mehmet Akif, kitabı, sünneti, icmağı kaldırıp attık. Havası maskara yaptık, avamı aldattık. Yıkıp şeriatı bambaşka bir bina kurduk. Nebiat ile binlerce herze uydurduk. O hali buldu ki bu cüret yecuzu fitterğib kararı erzeli fetva kesildi hem ne garip. Bu diyor ki rezil bir karar fetva kesildi başımıza. Dolayısıyla bunlarla şu da olur, bu da olur, bu da olur diye kendilerinden bir takım şeyler uydurdular. Devam ediyor. Hadis vaz ediyorken sevap uman bile var. Hadis uydururken sevap bile bekleyen var. Sevabı var mıymış? Bir zaman gelir anlar. Cihanı titretiyorken nidâ-i men kezebe. Bütün cihanı alemi titretiyorken kim Resulullah adına yalan söylerse ki buna biraz sonra değineceğim. Evet. İşitmiyor mu? Nedir? Bir bakın şu bir edebe. Şu edep size bir bakın diyor. Lisan-ı Pâk-ı Nebî'den yalanlar uyduruyor. Resulullah'ın o tertemiz dilinden Resulullah söyledi diye hadis adı altında uyduruyor. Sıkılmadan da sevap işledim deyip duruyor. Düşünmedin mi girerken şeriatın kanına? Cinayetin kalacak zanneder misin yanına? sevap ümit ediyor ha. Deyin ki namerde, sevabı sen göreceksin huzuru mahşerde. Çok nefis bir şey yapıyor. Bu arada Pakistan milli şairi İkbal de şöyle diyor. Tasavvufçulara selam olsun, bize dini getirdiler. Fakihlere selam olsun, bize dini getirdiler. Kelamcılara selam olsun, bize dini getirdiler. Fakat öyle bir din getirdiler ki Allah da şaşırdı, peygamber de şaşırdı, melekler de şaşırdı. Haşa Allah şaşırmaz. Yani işin vahametini, işin ne kadar acı bir noktaya geldiğini, zaten getirildiğini. Allah demiyor, efe tuallimunallaha bidinikum. Aynen. Allah'a dini öğretiyorlar yani. Öyle yani. Bugün mezheplerin hangisini ele alırsan al, yanlış istemediğin kadar doğru da nadiren var. Şimdi dolayısıyla bir iki tane de buradan bazı örnekler sunmaya çalışacağım. Şimdi vatandaşın birisi bu efendim, 28 Ekim 2016'da Sabah gazetesinde devamlı çıkıp konuşan bir vatandaş var. İsmini verebilirsiniz. Diyor ki hadislerin Kur'an'a sorulması hikayesi. Hadislerin Kur'an'a sorulması bir hikayeymiş. Buna önem verilmemiş. Bunlara dikkat edilmemesi gerekir. Ve İmam-ı Şatıbi'den şöyle bir bilgi aktarıyor. Hadislerin Kur'an'a arz edilmesi rivayeti doğru olsaydı eğer, şöyle olurdu. Hadis ya Allah'tan gelen sırf katıksız bir vahyidir veyahut kitap ve sünnetin vahye dayanan Hazreti Peygamber'in içtihadıdır. Dikkat buyurun. Resulullah Kur'an üzerinde olmadığı halde kendisi içtihad edecek. İçtihadıdır. Bu hallerde Allah'ın kitabına zaten zıt olmaz. Bu şekilde söylüyor. Ama sadece bu kadarını aktarayım. Şimdi bu insan böyle demesine rağmen bu insan İbn-i Mace'den örnek aldım. Kitab-ül Cihad'da 11. Bab'da 2780 numaralı hadis. Şimdi bu zatın az önce ismini verdiğim zatın babası İbn-i Mace'yi tercüme etti. Şimdi bakın ne diyor İbn-i Mace, benim kütüphanemde bulunan usadı, diyor ki hadisi veriyor. İbn-i Mace Kazvinlidir. Kazvinli olduğu için Kazvin'le ilgili, nasıl ki İstanbul'la ilgili, işte Roma'yla ilgili, bazı beldelerle ilgili bu anlamda rivayetler varsa, diyor ki Resulullah ağzından Enes bin Malik rivayet etmiş. Resulullah şöyle buyurmuş. Setuftah aleykumul afak ve setuftah aleykum medine yukalu leha Kazvin. Kendi şehri. Oraya Kazvin denir diyor. İşte, ay hocam, Arapçanın diğer kısımlarını anlamadım, bilesin tamamını. Yani diyor ki Resulullah sellem yakında birçok bölgelerde birçok yerler fethedilecektir. Kazvin de fethedilecek. Ama öyle bir Medine şehir fethedilecek ki oranın, onun adı Kazvin'dir diyor. Ve men rabata fiha, kim orada kalır, devam eder veya oraya bağlılık gösterirse, 40 yevmen ev 40 leyleten. 40 gün veya 40 gece orada kalırsa nöbet tutarsa oranın şey ola. Diyor ki lehu fil cenneti amudun min zehebin aleyhi. Allah. Cennette onun için bir direk vardır. Altından tamamen zebercedun hadra, yeşil zebercetten diye devam ediyor. Kızıl yakuttan diyor ve 70 tane çift kapısı vardır. Kapılar altındandır diyor. Her bir kapıda bir tane eş vardır hurilerden diyor. Ve bu şekilde bitiriyor. Şimdi burayla ilgili Busiri diyor ki, İmam-ı Busiri, هَذَا اِسْنَادٌ ضَعِيفٌ مُسَلْسَلٌ بِدُعَفَا. Baştan sona zayıflar zincirinden oluşan bir rivayettir. Hocam bir de şey yapalım. Resulullah zamanında bu hadis yazılma konusu nasıl oldu? Çünkü ona hemen değineceğim. Hocam. O şeyi okuduğum için. Dolayısıyla diyor ki İbnül Cevzi bunu anlattıktan sonra şunu söylüyor. Yahu diyor İbn-i Mace için sen ilim adamı bir kişisin. hayret edilir, şaşılır sana. Sen nasıl orada bu kitabına bunu alırsın da fakat bunun yalan olduğunu söylemezsin. Sen hiç mi Allah'tan korkmadın? Resulullah'ın diyor ki men ruviye anni hadisen men rava anni hadisen ennehu kezibun fehüve ahadul kezzabin. Kim benim adıma bir hadis rivayet ederse, yalan olarak aktarırsa o da yalancılardan biridir. Tabii. Bunu hiç mi? Sırf diyor, altta devam ediyor, milliyetçilik ve ırkçılık adıyla böyle bir şey yapmıştır. Şimdi gelelim hocamın daha önce buyurduğu gibi. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herhangi bir şekilde bir ayet geldiği zaman, birkaç ayet geldiği zaman, sure geldiği zaman onu vahiy katiplerine bu filan filan filan yerlere yazılacak diye onlara dikte ettirirdi, yazdırırdı. Şayet ayetleri yazdırdığı gibi hadisler de vahiy olmuş olsaydı, ki öyle diyorlar, o zaman 40 tane vahiy katibinin en az 10 tanesini de ayırır, derdi ki şunu da siz de hadisleri yazın. Yok öyle değil hocam. 10 tanesi ayet yazarsa 50 tane de hadis yazmaları lazım. Çünkü hadis daha çok. Şimdi bu şekilde onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Diyor ki la taktubu anni şey'en gayral Kur'an. Kur'an'ın dışında benden kimse herhangi bir şey yazmaz. Eğer yazan varsa felyemhuhu. Onu silsin. Onu silsin. İmha etsin. Zaten bu kadar ayet olduğu halde bakıyor ki işte Kur'an-ı Kerim diyor Yahudilerden sen kimliğini bilmediğin adamlar yazıyorlar ve Resulullah Allah'tandır diyorlar. Böyle bir ortamda Resulullah hiç müsaade edebilir mi? Ve dolayısıyla değil. Asla izin vermiyor. Veremez de zaten. Şey yapamaz. Şimdi bir iki kişiye izafe edilen şeyler vardır. Onları da araştırdım. Onlar da genelde hocam duadır. Yani ahkama müteallik bir rivayeti yazdıkları söz konusu değildir. Çok enteresan bir örnek vereyim. Ahmed İbni Hanbel aktarıyor. Ebu Zur'a olarak. Diyor ki hem kendisine hocam 700 bin tane hadis ezberlemiş. Bunun 140 bin tane ayrıca tefsir alanında yazmış. 840 bin hadis. Resulullah 23 sene kaldı diyor. Mekke ve Medine dönemi. Şimdi bu 23 senenin Resulullah'ın gün, bir gün 24 saat ise 14 saatini ihtiyacıydı, abdestiydi, yemesiydi, içmesiydi çıkarın. Geriye 10 saat kalır. Bunu yıllara böldüğümüz zaman şu kadar saat eder. Günlük Resulullah 105 tane hadis imal ediyor. Onlar da yazıyor. Şimdi burada bunu çok açık ve net bir şekilde bunları dile getiriyor. Yani 700 ediyor. Kaç bin? 700 bin tane ezberliyor. 800 küsur. Hadis tefsirle ilgili de ayrıca 140 bin tane. Ha, 840 bin tane. Ha. Peki Resulullah döneminde herhangi bir hadis yazdırılmadı. Çünkü bunu kesin olarak yasaklamış. Peki Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında? Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinin 500 kadar hadis yazdığı kaynaklarda ifade edilir. Resulullah'ın vefatını müteakip Hazreti Ebu Bekir Sıddık o 500 tane hadisi Hazreti Ayşe annemize verir. Bunu sakla bir tarafa ama o gün uyuyamaz sabaha kadar. Rahatsız olur. Eski dinlerde olduğu gibi Resullerini ve Nebilerini Allah'ın önüne geçirerek indirilen kitapları hiçe sayarak onların sözleriymiş gibi halka sunulan şeyler aynı duruma bu 500 tane hadis de gelir Kur'an'a karşı bir tavır koyanlar olur ve Kur'an unutturulur tamamen. Zaten bu ayetleri o da biliyor. Okuduğumuz tabii, ayetleri. Tabii mecburen öyle bir endişe taşıyacak. Sabahleyin kalkar kalkmaz kızım diyor şu sana verdiklerimi akşam getir diyor. Ve tamamını yakıyor. İşte buyur. İmha ediyor. 500 tane ama bakın 840 bin tane değil. 500 tane. Kaldı ki yani kimin ne kadar hadis rivayet etti de burada ayrıca tek isterseniz arz edeyim hocam. İsterseniz hocam Ömer radıyallahu anh da şey yapalım. Hazreti Ömer'e gelince şimdi bu arada tasavvuf düşmanlarına tanıma kılavuzu diye vatandaşın birisi böyle bir şey yazmış, almış bunu. Eğer öğrenmek isteyenler varsa kılavuz. Bu anlamda bunu da şey yapmış olayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne kadar hadis rivayet etmiştir? Biz bunu Hazreti Ebu Bekir'in yaklaşık 50 kadar hadis rivayet ettiği, biraz daha altında biraz daha üstünde olduğunu söyleyenler var. Hazreti Ömer'in de yaklaşık bir o kadar rivayeti. En uzun süre yanında yaşayan Ebu Bekir 50 tane diyorsunuz. Yani biz şimdi bir yerde konuşurken ya Resulullah bir gün şöyle yapmıştı dediği oluyor hadis. İster istemez anlatacak yani bir insandır. Nasıl anlatmaz? Yani. Ama ne kadar bakın ne kadar kendisini tuttuğunu anlayın. Mekke'de son ana kadar birlikte yaşadığı en yakın arkadaşı ancak 50 kadar bir rivayette bulunabilir. Aynen. O da şöyle rivayette bulunmak için değil ya bir gün Resulullah'la falan yerdeydik şöyle oldu diye anlatınca hemen yazıyorlar onu. Evet. Ve dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'in vefatı üzerine Hazreti Ömer'in hilafete geçmesiyle Hazreti Ömer özellikle bir genelge yayınlıyor. Resulullah'ın vefatından sonra Medine dışına çıkmış olan sahabeyi topluyor. Ve diyor ki Medine'ye gelin. Hepsini Medine'ye çağırıyor. Bundan böyle hadisten söz etmeyeceksiniz diyor. Ey Ömer sen hadisleri yasakladın mı? Rivayeti yasakladın mı? Dediklerinde hayır. Sadece hadisten söz etmeyeceksiniz. Hatta Hazreti Ömer Irak'a gönderdiği bir heyetle beraber Medine dışına kadar onlarla yol boyunca arkadaşlık ediyor belli bir yere kadar onları törenle uğurluyor. Soruyor onları diyor ki benim sizinle beraber yola çıktığım sizi uğurlamamın sebebini biliyor musunuz? İşte onlar da bir takım cevaplar veriyorlar. Efendim işte bizi hayırlı bir yola işe gönderdiğin için şöyle veya böyle için. Evet diyor bunun için ama en önemli olan siz öyle bir yere gidiyorsunuz ki Irak'a gidiyorsun. Orası Irak halkı arılar gibi Kur'an'ı okur durur. Vızıldayıp dururlar. Sakın ha onların okumasını engelleyip de hadise yöneltmeyin diyor. Çünkü eğer hadise yönelirlerse, bu anlamdaki rivayetlere yönelirlerse ihtilafın çıkacağını, birçok problemden olacağını bu bakımdan uyarıda bulunur. Yani Yahudilerin yaptığı gibi zaten Irak tarafında, İran tarafında çok sayıda Yahudi var şeyden dolayı Babil sürgününden sonra. Bu ayetlerden dolayı da pekala biliyor ki böyle bir kapı açılırsa bu Yahudilere gün doğar. Aynen. Tabii. Aynen. Ve dolayısıyla Ebu Hureyre'yi de aynı şekilde ve Ebu Hureyre'yi kesinlikle hadis rivayetinden men ediyor. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 3 yıl önce Hayber'e geliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hemen fethinden sonra Hayber'e önce dönüyor. Hayber fethinden sonra şey oluyor. Onlar da haberi alınca Hayber'e geliyorlar. Fakat Ebu Hureyre sefalet içerisinde geçinen, sıkıntı ve problemleri olan bir kişiliğe sahip. Şimdi böyle bir insan Resulullah Hayber'den Medine'ye gelince o da beraber Medine'ye geliyor ve mescidin yanındaki Suffe denilen yerde ikamet ediyor. Orada kalıyor. Ama o kadar gerçi işin bu yönünü maalesef bizim hocalarımız, bizim kaynaklarımız ne yazık ki aktarmak istemiyor. Ne kadar sürede kalıyor? Süre kalıyor orada? 1,5 yıl mı? Ne kadar? 19 ay. Yani 1,5 yıldan 1 ay fazla. 18 yani ay. Yani 18 ay yani. Evet. Bu şekilde. Yani Resulullah hayattayken o kadar kalıyor. Peki rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 5000 küsur hadis rivayet etmiş. Bakın burada. Ömrünü Resulullah'la geçiren Ebu Bekir 50 tane. 19 ay şey yapan evet. 5000 küsur tane. Şunu evet. Biliyor musunuz? Yani 5000 küsur hadis rivayet ediyor. Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği hadis 2000 küsurdur. Ki o özellikle kadınlar. Ama burada şu da var hocam. Tabi'in döneminde, bak sahabe döneminde hadisler 500'ü geçmiyor. Tabi'in döneminde de geçmiyor. En fazla 1000'i buluyor tekrarlarla beraber. Şimdi o zaman bu Ebu Hureyre, Ayşe validemiz öldükten sonra galiba unuttuk, şunlar gidip tekrar yazdıralım diye dünyaya yeniden gelmişler değil mi? Reenkarnasyon mu var? Yani en çok zaten Kâb-ül Ahbar'dan ona talebelik etmiş. İşte Kâb-ül Ahbar kim? Kâb-ül Ahbar'ın İsrailiyattan aktardıklarını Ebu Hureyre genelde Kâle Resulullah diye bir ibare ekliyor ve birkaç tane isim eklemek suretiyle bu. Bir de atasözleri vardır. Arap atasözleri. Resulullah da yeri geldiğinde o atasözü kullanmıştır. Sanki o atasözü önceden hiç kullanılmıyormuş gibi Kâle Resulullah diyerek onu şey yap. Mesela hani deriz ya işte tatlı gel. Yani çok böyle şey yapma. Sık gelme. Sık gelme anlamında. Bir gün Ebu Hureyre akrabalarının yanına gidiyor Medine'ye. Orada akrabaları da beraberinde gelmiş. Resulullah nereden geliyorsun ey Ebu Hureyre diye sorduklarını işte filan. Diyor ki tatlı git gel diyor. Fazla gitme. Hemen bunu hadis olarak aktarıyor. Buna benzer çok rivayet. Yani yanına baklava git. Şimdi o kadar şey yapıyor ki sahabe arasında o kadar sahabeyi rahatsız ediyor ki Ebu Hureyre. Kimine gidiyor ben açım beni doyurun diyor. Kimisinden şunu istiyor. Kimisinden bunu. Gidiyor kapıların önünde yatıyor. Beni doyurmadan gitmem diyor. En çok memnun olduğu kişi Cafer-i Sadık'tır. O hemen demek ki oradan sen aydına pası vereceksin. Öyle anlaşın. O pek şey yapmıyor. İkramda bulunuyor. Yardım ediyor. Şey akır bir falan. Ondan sitayişle bahseder. Ama Resulullah'ın yanında 19 ay kalmıştır. Sahabenin sürekli Resulullah'a gelip şikayet etmeleri üzerine Resulullah'ın Bahreyn'e vali olarak gönderdiği kişiyle birlikte bunu da yanına al götür diyor. Evet. Hatta peki ne yapacağım ya Resulullah? Sana şey yapsın. Müezzinlik yapsın. Müezzinlik yapsın diyor ve orada müezzinlik yapıyor. Tamam. Bir takım şartlarda falan o konuları zaten. Hocam istersen vakit daraldı. Biraz da şey dinleyelim mi? Şair. Hayır. Tamam. Şimdi bakın burada hiç olmasa bunlar işte Resulullah böyle dedi falan. Şiilerin Resulullah dedi demelerine gerek yok. Çünkü onların imamları zaten öyle bir makam ne masum? Masumluk ne ki? Masumluk çok hafif bir şey. Allah'ın yanında odaları var. Onu geçen hafta anlatmaya çalışmıştım hatırlarsınız. Diyor ki Hümeyni diyor ki Allah katında imamların öyle bir makamları var ki oraya ne bir nebi mürsel ne de meleki mukarreb ulaşabilir. Mesela Cebrail de oraya ulaşamaz. Muhammed Aleyhisselam da ulaşamaz. O zaman bunların imamlarının Resulullah böyle dedi demeye ihtiyaçları olur mu? Evet şimdi dinleyelim bakalım. Şimdi Şia hadisleri vahiyleştirmeden önce şahısları ilahlaştırıyor. Yani Ehl-i Beyt imamlarını sıradan insan olmaktan çıkarıyor. Diğer kendi bilginlerini de, ulemasını da özel bir makam vererek, mesela Ayetullah makamı. Ayetullah ne? Anlamı Allah'ın ayeti. Yani herkes Allah'ın ayetidir. Ancak bunlar farklı anlamda kullanıyor bunu. Yani yeryüzünde Allah'ın ayetlerini temsil eden şahıs. Yani yetkisi, ayetlerin yetkisi, yorumlama, tefsir, açıklama buna aittir. Yani yeryüzünde Allah'ın yürüyen ayetleri. Bu anlamda onları... Yani yürüyen Kur'an'dır. Yürüyen Kur'an, evet. Bu yönle, yani bu üsulle Kur'an'ı bir anlamda saf dışı bırakmışlardır. Bir kere böyle yapmışlardır. Bundan sonra onlara taklit etmek, yani onlara uymak kayıtsız, şartsız farzdır. Yani vaciptir. Onlara uyulacak. Şimdi kendi imamlarını, aslında bu imamlar bizim de imamlarımızdır ama Ehl-i Şia bu Ehl-i Beyt imamlarını insan olmaktan çıkardıklarını biz görmekteyiz. Bu bizim kendi... de imamımız derken mesela Cafer-i Sadık gerçekten çok değerli bir insandır. Mesela İsa Aleyhisselam da son derece değerlidir ama ne hale getirmiştir Hristiyanlar? Yani burada Cafer-i Sadık'ın bir kendisine ait olan bir yanlışlık değil. Önemli o. Arkadan gelenler onu ne hale getirmişler. Mesele o. Tabii İsa, Hazreti İsa suçlu değil ki. Onu ilahlaştıranlar suçlu anlamında. Şimdi böyle sahih kaynaklarından birkaç tane örneğini vereyim. Nasıl ilahlaştırıyorlar? Mesela Üsülü Kafi, Küleyni de biliyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in Buharisi gibi bir zat. Bunu herkes bilmelidir ki Ali ve Fatime'den doğulan şahıslar insanlar gibi olamaz. Sıradan insanlar yani gibi Ali değil. Ali ve Fatma'nın soyundan gelenler diğer insanlar gibi olamaz diyorlar ama o Hasan'ın soyundan gelen de Hüseyin'in soyundan gelen. Aynen öyle. Niye? Çünkü Hüseyin de şey değil. Hüseyin'in karısı Şah'ın karısıdır da aslında Şah'ın soyundan gelen deseler kimse inanmaz. Mecburen Hüseyin diyecekler. Yoksa onların umurunda değil. Ne Hasan, ne Hüseyin, ne Ali, ne Fatma umurlarında değil. Ama Şehruba'dır önemli olan. Niye? Kendi padişahlarının kızı. Ama onu derlerse olmaz ki. Evet. Evet. Onların buyrukları Allah'ın buyruklarıdır. Yasaklar onların yasaklarıdır. Onlara itaat Allah'a itaattir. Onlara isyan Allah'a isyandır. Şimdi İmam Cafer-i Sadık'a bir söz daha isnat edildiler ki bu daha vahimdir. Şüphesiz ki diyor, dünya ve ahiret imamındır. Dilediği yere bırakır ve istediği kişiye de verir. Artık istediği kişiye İmam Cafer veriyorsa cenneti diye ahireti, dünyanın artık Allah'a ne hacet. Evet. Şimdi imamlarını, bunu da bir kenara koyalım. İmamlarını bütün nebilerden, son nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında bütün nebilerden üstün tutarlar. Yani üstün görürler. Aslında Muhammed nebilerden aleyhisselamı da mecburen, mecburen evet, yoksa o da bir ona saygı şey, duyduklarından kılıfı değil. Şimdi Yunus suresi 101. ayeti buna delil getiriyorlar. Ve bakın nasıl tahrif ediyorlar Yunus suresi 101. ayeti. Diyorlar ki وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ اَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ Ayetler ve uyarılar görmezlikten gelen bir kavme fayda vermez. Bu ayeti okuyorlar ve diyorlar ki nebilerden daha önde olduklarını imamların şöyle ispat ediyorlar. Çünkü imamlarda böyle bir şey var. Ayetlerdeki olan kelimelerin çoğu imamlara nispet edilir. İmamlar kastedilir diyor. Mesela rasihun, sadikun, ayetun, hatta ayet kelimesinin kendisi bile, ayet kelimesi var ya Kur'an'da, onun kendi imamları kastedildiğini işaret ederler. Derler ki bu imamları kastedilir ayet kelimesine. Şimdi burada ayet kelimesi geçiyor. Ve ma tuğnil ayet. Ayetler görmezlik, ayetler diyor görmezlikten gelen kavme fayda vermez. Önce ayetler geldiği için burada ayetler ve uyarılar kelimesi var. Ayet ve nuzur. Ayet diyor buradaki imamlardır. Nuzur nebilerdir. Ayetler önce geldiği için Kur'an-ı Kerim'de imamlar nebilerden öncedir diyorlar. Bunu o delil olarak yapıyor. Tahrifi görüyor musunuz yani? Yani işin çok yani ilginç. Tahrif demek anlam kaydırması demek yani şey değil. Evet. İmam Cafer çok güzel bir şey söylüyor bunlarla ilgili. Diyor ki, ibret verici günümüzde de var bunlar. Gençleri iki kısım, iki grup var ki gerçekten çok kendi diyelim üsullarını alet ediyorlar. Gençlerinizi hatta aşanlardan uzak tutun. Bunlardan birisi şu anda IŞİD-i Kur'an diyelim Ehl-i Sünnet'in tekvici grubudur. Diğeri de İran'daki bu gulat kısmıdır. Yani hatta aşanlar. İmam Cafer bunlarla ilgili şöyle diyor. Gençlerinizi hatta aşanlardan uzak tutun ki onları yoldan çıkarmasınlar. Çünkü hatta aşanlar Allah'ın en kötü yaratıklarıdır. Onlar Allah'ın azametini küçültür ve Allah'ın kullarına Rablık isnat ederler. Allah'a yemin olsun ki yani hatta aşanlar yani gulat kısım Yahudilerden, Nasara'dan, Mecusilerden ve müşriklerden daha kötüdür. Ben de onlardan beriyim diyor. Şu günümüzde gerçekten Ehl-i Beyt imamlarını ilahlaştıranlarla ilgili çok ibretli bir şey söylüyor. hadis usulüyle ilgili de hocamız söyledi az önce. O zaman istersen şey yapalım. Bir de Yahudiler ne yapıyor ona bakalım mı? Bitti mi? Sen... Evet. Açık mı şey? Açık hocam, açık. Tamam, evet. Şimdi burada Velid bin Abdülmelik'ten söz ediliyor. O kadar ibadete düşkün, camiden çıkamazmış. Adına Hamametül Mescid demişler. Güvercin, hamame, mescid cami güvercini. Ne zaman ki göreve gelince içki içmeye başlıyor. Said bin Cübeyr diyor ki kendisine, bize gelen bilgilere göre sen şarap içiyor musun? O da diyor ki, aynı zamanda kan da içerim. Hmm, milleti şimdi, öldürürüm yani. Şimdi böyle zihniyetteki Emeviler dönemidir. Bu zihniyetle hareket edenlerin ne kadar hadis imal ettiklerini siz düşünün. Ne var ki tabii yani. Evet, zaten yani ayetleri çok net bir şekilde gördük. Bir de şey yapalım, bakalım bu Yahudiler Tevrat'ı büsbütün terk ettiler. Onu inşallah önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Neye uyuyorlar? Yahudilere göre hocam tek otorite vardır. Temel bir otorite. Ona da Tevrat derler. Tevrat dışında başka hiçbir şeye uyulmaz. Ama sorun şu ki Tevrat nedir tam olarak? Onlar Tevrat'ı ikiye bölüyorlar. Diyorlar ki bunun birinci bölümü Tora Şebih Tav denilen yazılmış olan Tevrat'tır. Bunun ikinci olan bölümü de Tora Şebe Alev olan sözlü olan Tevrat'tır. Sözlü olan Tevrat yazılı olan Tevrat'ın üstünde görülür Yahudilikte. Çünkü sözlü olan Tevrat'a beden denilir, vücut denilir. Yazılı olan Tevrat'a beden denilir, sözlü olan Tevrat'ta ruh denilir. Dolayısıyla sözlü olan Tora olmadıkça yazılı olan Tevrat'a hiçbir anlam ifade etmez. Yani şimdi yazılı olan Tevrat bizim Tevrat olarak bildiğimiz yani Musa Aleyhisselam'a yani inen. Biz Kur'an dediğimiz zaman iki kapak arasında bir kitap görüyoruz ama Yahudiler Tevrat dendiği zaman iki kapak arasında bir kitabı anlamıyorlar. İki kapak arasında olan metin sadece Tevrat'ın bir bölümüdür. Bu da müphem bir bölümdür. Hiçbir şekilde anlaşılmaz. Bugün Kur'an için aynı şeyi söylerler bugün biliyorsunuz. Asıl olan Tevrat, işte az evvel söylemiş olduğum sözlü olan Tevrat'tır. Bu da Musa Aleyhisselam'a Sina Dağı'nda indirilmiş. Söz kelimesinin Arapçası ne? Hadis. Oradan geliyor yani, dikkat edin. Yani şeyin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın karşı çıkması bundan. Ömer radıyallahu anh da bundan dolayı şey yapıyor, karşı çıkıyor. Diyor ki Yahudiler tuttular diyor. Hadisi Tevrat'ın yerine koydular. Bizimkiler de yapar diyor. Evet. Bu sözlü olan Tevrat'ın genelde iki önemli vazifesi vardır. Birincisi anlaşılmaz olan Tevrat'ı anlaşılır hale getirmek. Örneğin siz Tevrat'a baktığınız zaman göze göz görürsünüz ama aslında o öyle değildir. Onun gerçekten ne anlama geldiğini sözlü Tevrat'a baktığınız zaman anlarsınız. Göze karşı göz tazminatıdır mesela. Siz yazılı metne baksanız bunu anlayamazsınız ama sözlü Tevrat'a baktığınız zaman ancak bunu anlayabilirsiniz. Bugün aynı şey demiyorum. Yani namazı bir tarif et bakayım Kur'an'da. Bilmem Kur'an'da şu var mı, Kur'an'da bu var mı? Sanki yani Allah-u Teala eksik bir kitap indirmiş de. Evet. İkinci en büyük görevi, ki bu en büyük görevidir, Tevrat'ta eksik olan bölümlerin sözlü Tevrat ile tamamlanmış olması. Eğer sözlü Tevrat olmazsa, sadece yazılı Tevrat'a bakacak olursanız sizin dininiz yarım bir din olur. Hatta yarımdan daha eksik bir din olmuş olur. Çünkü sözlü yazılı Tevrat'a baktığınız zaman yazılı Tevrat'ta ahkama ait olan detayların çok az bir kısmı vardır. Birçok kısmı yoktur. Bulamazsınız onun içerisinde. Bu eksikleri ancak ve ancak sözlü Tevrat tamamlar. Dolayısıyla sözlü Tevrat olmadığı sürece sizin bir Yahudi olmanız, dininizi yaşamanız kesinlikle ve kesinlikle imkansızdır. Tabii yani Hristiyanlar da Tevrat'ta, İncil'de bir kenara bıraktılar. Zaten daha önce konuşmuştuk. Yani şimdi bakın görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında benden bir şey yazmayın diyor. Diyor ama Resulullah Kur'an'ı öğrettiği gibi hikmeti de öğretiyor. Yani Kur'an'dan nasıl hüküm çıkarılacağını öğretiyor. Yani problemlerin nasıl çözüleceğini, hikmet Kur'an-ı Kerim'in bir kullanma kılavuzudur. Onda bütün özellikleri Kur'an-ı Kerim içerisinde vardır. Resulullah ashabını bu konuda yetiştiriyor, problemleri çözme açısından. Onun için Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh bütün sahabeyi çağırıyor. Hatta önde gelenlerin Medine'den çıkmayı da yasaklıyor. Şimdi problem bir Kur'an-ı Kerim'e göre çözüyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Mutfağınız ağzına kadar yiyecek dolu. Yemek nasıl yemek pişireceğinizi biliyorsunuz. Daha önce pişirdiğiniz yemekleri saklamanıza gerek var mı? Hiç lüzum yok yani. Zaten lazım oldukça pişirir yersiniz. İşte hikmetle problem, bütün problemler rahatlıkla çözülür. Ama hadisleri yani böyle Yahudilerin başlatmış olduğu, Resulullah hayattayken başlatmış olduğu cereyanın bir devamı şeklinde Kur'an-ı Kerim'in yerine ikinci bir vahiy, işte az önce Vedat söyledi, sözlü Tevrat, yazılı Tevrat'ın üzerindedir. Bizde de derler ki es-sünnetu gadiyetun aleyh kitab, sünnet kitabın üstündedir derler. Hakimiyet ondadır derler. Ve buna da herkes inanır maalesef şeyde, Arap ülkelerinde. Şimdi hikmet kaybolmuştur. Hikmet kaybolunca Kur'an'la problem çözme imkanı ortadan kalkmış oluyor. Hadislerde de kendi istediklerine göre bir şey yapmışlardır. Bu defa ne oldu? Savrulma başlıyor. İstedikleri her şeyi Kur'an-ı Kerim'e söyletebiliyorlar. Her şeyi. İşte efendim adam canı kadın istiyor, kölelik ve cariyelik devreye giriyor. Şeyde olduğu zaman Şia'da mütah nikahı diye bir şey devreye giriyor. Efendim bir saatliğine, iki saatliğine falan nikah diye bir şey devreye giriyor. Nasıl bir nikahsa. Efendim canı içki istiyor. İçkiyle ilgili bir sürü saçma sapan şeyler var. Canı çocuk istiyor. Emredersin. Fetva. Bir kelimeyi yakalayıp hiç alakası olmayan şeyden hemen benzerliğini buluyor. Benzerlik bulamadıkları zaman da Kur'an'ı da bırakıyorlar. Sünneti de bırakıyorlar. İcmayı da bırakıyorlar. Her şeyi de bırakıyorlar. Kendileri devreye giriyor ki çoğunlukla böyle. Yani ne Kur'an vardır birçok konuda, ne sünnet vardır, ne icma vardır, ne kıyas vardır. Kendi keyiflerine göre ben dedim oldu şeklinde bir din. Bugün İslam alemi niye bu halde? Ya dua edin ki bu halde. Dua edin ki bu halde. Eğer cahil cühela olmasa, yani mesela ben yıllarca bu mezheplere göre fetva verdim. Bilmiyordum ki Kur'an'a uymadıklarını. Bizi çocukluktan itibaren dediler ki efendim bir konuda Kur'an'dan bir ayet varsa, öyle öğretmediler mi hocam? Bizim mezhepler kesinlikle o ayete uyar. Ayet yoksa hadise bakılır. Ayet varsa hadise bakılmaz. Öyle öğretmediler mi? Efendim ayet ve hadis yoksa, icma varsa icmaya bakılır. Ayet, hadis ve icma yoksa o zaman kıyas olur. Tamam, orada ihtilaf meydana gelir. Biz böyle öğrendik. İstanbul Müftülüğü'nün de bir de fetva kurulu başkanı diye bizi şey yaptılar. Ulan. Şimdi bakıyorum ki ya ne kadar yanlış fetvalar veriyormuşum o zaman meğer. Ama bilmiyordum ki işte İslam alemini ayakta tutan bu samimi cahiller. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için zannediyorlar ki bizim ulema Kur'an'a uyar. Ama öğrendikten sonra buna devam edenleri Cenab-ı Hak perişan eder. Dünyasını da batırır ahiretinde. Allah-u Teala cümlemize doğruları nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.